أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب، إلى آخر الآيات، صدق الله العظيم. Muhterem arkadaşlar, Bakara suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde 208. ayeti kadar gelmiş ve bu ayetle alakalı bir mukaddime, bir giriş yapmıştık. Bir şeyler demeye çalışmıştık. Bu haftaki dersimizde de inşallah kaldığımız yerden surenin öteki ayetlerini hep beraber tanımaya çalışacağız. Duyduklarımızla, dinlediklerimizle önce iman edeceğiz. Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz. Sonra da bu imanlarımızı yine Rabbimizin istediği biçimde hayatımızda görüntülemeye, amele dönüştürmeye çalışacağız. Geçen hafta okuduğumuz son ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyurmuştu: يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا دُخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّب۪ينَ. Ey Müslümanlar! Dikkat edin! Hepiniz toptan silme girin. Hepiniz toptan İslam'a girin. Ve de sakın şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o şeytan size apaçık bir düşmandır. Sadece şeytana değil, şeytan adına hareket eden yeryüzü şeytanlarına da dikkat çekiyordu Rabbimiz. Yani yeryüzünde şeytan misyonunu üstlenmiş, şeytan fonksiyonunu üstlenmiş, Allah kullarını kulluktan çıkarmaya çalışan iki ayaklı şeytanlara da dikkat çekiyordu Rabbimiz. Arkadaşlar, belki de şeytanların ya da yeryüzü şeytanlarının bugün en büyük başarılarından birisi de bir mümini diğer bir mümin kardeşiyle iman adına savaştırmasıdır. Yeryüzünün iki ayaklı şeytanları bugün müminleri müminlerle savaştırmaktadırlar. Hem de Allah korusun din adına, iman adına, Allah adına müminleri birbirleriyle savaştırmaktadırlar. Maalesef devletler planında bu böyledir, fertler planında da böyledir. Şeytanlar Allah korusun bölmüşler Müslümanları, gruplara, hiziplere ayırmışlar, tıpkı Firavun taktiği ile ve birbirleriyle savaştırmaktadırlar. Ama din adına, Allah adına, iman adına birbirleriyle savaştırmaktadırlar. Allah buyurur ki bakın bu ayeti kerimesinde sakın ha sakın ey Müslümanlar, şeytanın size tarif ettiği hiçbir yola tabi olmayın. Arkadaşlar, şeytanın yoluna tabi olmamanın yolu da Allahu Teala'nın bu kitabında bildirdiği küfür ve şirk yollarını bilmeye bağlıdır. Yani Allah'ın yoluna tabi olmanın yolu da yine Allahu Teala'nın bu kitabında bildirmiş olduğu sırat-ı müstakimi tanımakla mümkündür. Dikkat ederseniz Bakara suresinde bu ikisi yan yana anlatılmaktadır. Yani bir tarafta iman, diğer tarafta küfür. Bir tarafta İslam, diğer tarafta şirk. Bir tarafta Allah yolu, diğer tarafta şeytan yolları olduğu gibi ikili bir anlatımla anlatılmaktadır. Evet, demek ki şeytanı tanımak bu kitabı tanımakla mümkündür. İslam'ı tanımak da bu kitapla mümkündür. Öyleyse kitabı tanırız, böylece şeytanı tanırız. Şeytanı tanırız, şeytan yolundan uzaklaşırız. İslam'ı tanırız, İslam yoluna gireriz. Allah'ı tanırız, Allah yoluna gireriz ve tüm şeytanlardan Allah'a sığınırız. Arkadaşlar, Besmele'de de zaten bu ayetin bir açılımını, açıklanmasını görüyoruz. Yani şeytandan sığınacağız Allah'a, haramlardan sığınacağız ve şeytana uymaktan kurtulacağız, İslam'a gireceğiz, tümüyle silme gireceğiz, Allah yoluna gireceğiz. Bakın, bundan sonraki ayeti kerimesinde Rabbimiz bize bir uyarıda bulunuyor. Bakara suresi ayet 209. فَاِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ فَاِنْ زَلَلْتُمْ Eğer kayarsanız, sürçerseniz, ayağınız kayarsa, size bunca açık deliller geldikten sonra yine de ayağınız kayarsa فَعْلَبُوا اَنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ İyi bilin ki Allah aziz ve hakimdir. Yani size kitapta apaçık beyinat geldikten sonra, her şey açık açık Allah'ın kitabında beyan edildikten sonra yine de sapıtırsanız, yine de şeytanın vartalarına düşüp günahlara girerseniz, فَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ Bilin ki, bilesiniz ki Allah izzet ve şeref sahibidir. Allah hikmet sahibidir. Allah her şeyi yerli yerince bilendir diyor Rabbimiz. Arkadaşlar, Allahu Teala kendi yolundan uzaklaşanlara ve kendisiyle savaşa tutuşanlara karşı çok acımasızdır. İntikam sahibidir ve her şeyi de bilerek yapar, hikmetlidir Rabbimiz. Bundan sonraki ayeti kerimesinde bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bakara suresi ayet 210. هَلْ يَنْظُرُونَ اِلَّا اَنْ يَأْتِيَهُمُ اللّٰهُ ف۪ي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةِ وَقُضِيَ الْأَمُرُ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ Bu adamlar Allah-u Teala'nın buluttan gölgeler içinde kendilerine gelmesini bekliyorlar. Yani bu adamlar buluttan gölgeler içinde Allah'ın kendilerine gelmesini mi bekliyorlar? Vel melaiketu, meleklerin de kendilerine gelmesini mi bekliyorlar? Ve kuziyel emru ve ilallahi turca'ul umur, ve böylece de işleri bitsin mi istiyorlar? Yani defterlerinin dürülmesini mi istiyor bu adamlar? Halbuki işlerin dönüşü sadece Allah'adır. Bakın Rabbimiz Bakara suresinin 210. ayeti kerimesinde buyuruyor ki bunlar artık onu bekliyorlar. Yani Allah'ın kendini, yani Allah'lığını ortaya koymasını, Allah'lığını kendilerine göstermesini bekliyorlar. Bunlar başka değil, sadece bunu bekliyorlar diyor Rabbimiz. Ama arkadaşlar, murad-ı ilahi böyle değildir. Yani Allah'ın böyle bir yolla insanları imana zorlaması asla söz konusu değildir. Zira önceki derslerimizde de ifade ettik, böyle zoraki bir iman Allah'ın istediği iman değildir. Yani öyle isteseydi Rabbimiz tıpkı melekler gibi doğuştan bizim boyunlarımızdaki kulluk ipinin ucunu eline alıverir ve bizi iradelerimizle baş başa bırakmazdı. Bakın Allah diyor ki ne bekliyor bunlar yani? Açık açık Allah'ı görmek mi istiyorlar? Allah'ın açık ve net bir biçimde karşılarına çıkıp Allah'lığını ortaya koymasını mı bekliyorlar? Allah gerçeği hiçbir zaman öyle herkesin kayıtsız şartsız kabul edeceği, yani hiç kimsenin itiraz edemeyeceği bir biçimde çırılçıplak gözler önüne serivermez. Çünkü arkadaşlar, o zaman imtihanın manası kalmaz. Başarı ve başarısızlık kavramları da o zaman anlamlarını yitiriverir. İşte bunun içindir ki Rabbimiz insanları bakın şöyle uyarmaktadır. Ey insanlar! Allah'ın melekleriyle birlikte bütün azametiyle karşınıza çıkacağı günü beklemeyin. Zira o zaman sizin işiniz bitecektir. O zaman azabınız kesinleşecek ve hiçbir şansınız da kalmayacaktır. Yani sizler böyle bir durumla karşı karşıya kaldığınız anda, yani Allah'ı bütün çıplaklığıyla gördüğünüz anda iman ve itaatınızın da hiçbir manası kalmayacaktır. Çünkü artık ona iman denmeyecektir. Arkadaşlar, gözle görülen bir şeye iman istenmez zaten. Yani iman gaybın konusudur. Zaten yeis halinde de bir imana iman denmez. İşte biliyorsunuz Firavun denizde boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı anda ben inandım Musa'nın Rabbına dedi. Yani kelime-i şehadet, kelime-i tevhid okudu ama yeis halinde böyle bir imanı Allah ondan kabul etmedi. Bakın Allah bu ayeti kerimesinde diyor ki niye iman etmiyorlar bu adamlar? Yani neyi bekliyorlar bunlar? Yani kıyametin gelip çatmasını mı bekliyor bu adamlar? Bu istedikleri şey kıyametin kopmasından sonra gerçekleşecek bir şeydir. Halbuki kıyamet günü geldiği zaman hiçbir dönüş, hiçbir tevbe, hiçbir pişmanlık artık kimseye fayda vermeyecektir. Kıyamet günü hüküm vermek için buluttan gölgeler içinde Allah'ın melekleriyle birlikte gelmesini mi bekliyor bunlar? Çünkü kıyamet günü Allah gelecek. Bakın Fecr suresinde bir ayeti kerimesinde Rabbimiz o hususu bize şöyle anlatıyor. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Melekler sıra sıra dizilmiş, Rabbim geldiği zaman, Rabbim gelince, o gün gelecek Allah melekleriyle beraber ama tabi nasılını, keyfiyetini bilmiyoruz. O gün Rabbimiz melekleriyle beraber gelecek, Çünkü Fecr suresi böylece ortaya koyuyor. Ama nasıl gelecek Rabbimiz, onun nasılını, keyfiyetini bilmiyoruz. Bakıyoruz, bu adamların Allah'ın Resulünden istedikleri şeyleri bir zamanlar başkaları da peygamberlerinden istemişlerdi. Mesela daha önce Hazreti Musa'dan daha büyüğünü istemişler ve demişlerdi ki, Allah-u Teala'yı bize apaçık göstermedikçe ey Musa, biz kesinlikle sana iman etmeyeceğiz demişlerdi. Hadi bize apaçık Allah'ı göster demişlerdi. Arkadaşlar, bu haince tavırlarından ötürü onları yıldırımlar çarpmıştı. Bakara suresinin önceki ayetlerinde Rabbimiz onu bize uzun uzun anlatmıştı. Bakın, buradaki istekleri de gerçekten çok enteresandır. Yani Allah-u Teala'nın o bulutlar arasında, gölgeler arasında kendilerine gelmesini ve de meleklerin kendilerine gelmesini istiyorlar. Yani belli ki ne istedikleri de böyle açık açık belli değil. Ama bir noktada peygamberle ve peygamber yolunun yolcusu Müslümanlarla alay söz konusuydu burada. Hadi getir bakalım şu Allah'ım dediğin varlığı da bir görelim diyorlardı. Melekleri de getir de şöyle bir bakalım, melekleri de şöyle bir görelim diye peygamberle alay ediyorlar. Peygamber yolunun yolcusu Müslümanlarla alay ediyorlardı. Şüphesiz ki bu alaylarının sonunda cezalarını mutlaka çekecekler. Ama bu kafirlere ceza verilinceye kadar da tabii Müslümanların bu konudaki imtihanları söz konusuydu. Yani Müslümanlar onların bu tavırları karşısında baya baya sıkıntı çekiyorlar ve işte bu sıkıntılı dönemlerinden başarıyla geçebilmeleri için de Rabbimiz bu ayetleriyle onların morallerini düzeltiyor diyebiliriz. Halbuki arkadaşlar, Allah'ın böyle bulutlar arasından gelmeyeceği aşikardır. Ve de melekler geldiği zaman da yeryüzünde kafirlere artık hayat hakkı kalmayacağı da kesin bellidir. Peki hala bu adamlar neyin sevdalısı? Yani ne istiyor bu adamlar ve neyin peşindeler? Bakın, bundan sonra çok muazzam bir tehdit geliyor Rabbimizden. Ayet 211, bakın şöyle buyuruyor Rabbimiz. Sel beni İsrail, İsrail oğullarına sor peygamberim. İsrail oğullarından sor bakalım peygamberim. Arkadaşlar, buradaki peygamberim İsrail oğullarına sor ifadesini şöyle anlamaya çalışıyoruz. Hani Enbiya suresinde bir ayeti kerimesinde Rabbimiz bunun bir benzerini şöylece ortaya koyuyordu. Fes'elû ehle zikri in kuntum la ta'lemûn. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorunuz. Arkadaşlar, işte bu ayetin manası sanki bu ayetin manası gibidir. Yani ayetin anlamı فَسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ayetinin manası bilmediklerinizi gidip bilenlere sorun demek değildir. Ayetin ma kabline ve ma badine bakılırsa mananın hiç de böyle olmadığı anlaşılacaktır. Ama ayeti böyle cımbızla çekercesine Kur'an bütünlüğünden, sure bütünlüğünden soyutlayarak anlamaya kalkarsanız o şekilde düşünmeniz mümkün olacaktır. Arkadaşlar, bakın, Allah burada buyurur ki ey peygamberim ve ey peygamber yolunun yolcuları, eğer sizler bu kitabın, bu Kur'an'ın Allah'tan geldiği konusunda herhangi bir şüphe içindeyseniz, yani bir kuşkunuz varsa bu konuda, o zaman hadi zikir erbabına, fikir erbabına, Tevrat ve İncil erbabına gidin, bir sorun bakalım diyor Allah. Yani bu Kur'an'dan bir şüpheniz varsa, şu Allah'ın size gönderdiği Kur'an'dan bir endişeniz varsa, değilse gidin onlara sorun falan demiyor bu ayet. Arkadaşlar, zikir kitap demektir. Ehli zikir de ehli kitap demektir. Yani Yahudi ve Hristiyanlar demektir. Ama Müslümanlar kavramları değiştirdikleri için bütün bu manalar yok olup gitmiştir. Arkadaşlar, bu konuda Yahudi ve Hristiyanlara bir şeyler sormak yasaktır aslında. Yani bu Kur'an'ın sağlamasını Yahudi ve Hristiyanlarla yapmak anlamına gelecektir ki bundan men edilmişiz zaten. Bu batıldır. Yani bizim onlara soracak, onlardan öğrenecek hiçbir şeyimiz yoktur. Allah'ın Resulü de asla onlara uymayacak, asla bu konuda onlara bir şey sormayacaktı. İncil ya da Tevrat'ı da getirseler, bu kitaptan daha efdal bir kitap olmayacaktı. Bu kitabın sağlaması kesinlikle İncil'le ve Tevrat'la yapılmayacaktı. Bu kitabın sağlaması, bu kitabın dışında başka hiçbir kitapla yapılmayacaktı. İşte ayeti kerimede Allah bize bunu anlatıyordu. Ama maalesef bu ayetleri farklı anlayan günümüz Müslümanları arasında Kur'an'dan daha kesin, Kur'an'dan daha üstün yol göstericiliğine inanılan teoride ya da pratikte pek çok kitap vardır. Arkadaşlar, Allah korusun, nice kitaplar vardır ki ortada, maalesef Müslümanlar Kur'an'dan önce onlara ittiba ediyorlar. Bundan önce onları okumaya, onlardan bilgilenmeye çalışıyorlar. Adeta bu kitapları ellerinden düşürmemeye çalışıyorlar. Kur'an'ı ikinci plana atma pahasına, Kur'an'ı şöyle arkaya alma pahasına, o kitapları ellerinden düşürmemeye, o kitaplardan bilgilenmeye çalışıyorlar. Arkadaşlar, Kur'an'da biliyorsunuz, Kur'an'ın bir benzerini getirin iddiaları vardır. Eğer gücünüz yetiyorsa, hadi bunun bir benzerini yahut bir suresini meydana getirin gibi Kur'an'da ayetler vardır. Surenin evvelinde bunu anlatmaya çalıştım. Tarih boyunca tüm insanlık bu meydan okuyuş karşısında susmuş, ancak orada da ifade ettiğim gibi Kur'an'ın nazmına benzer yapamamışlar, Kur'an'ın metnine benzer yapamamışlar ama maalesef Müslümanlar bunu anlayamamışlar. Onun muhtevasına benzer nice muhtevalar, onun yasalarına benzer nice yasalar yapmışlar. Maalesef Müslümanlar Kur'an'dan daha efdal kitap kabul ettiklerinden mi, yoksa Kur'an'dan gafil olduklarından mı, veya yoksa şeytan onlara amellerini süslü gösterdiğinden mi, Müslümanlar o yeni üretilen süreli sistemlere, ideolojilere uyarlar da maalesef Kur'an'ın o konuda ne dediğini dahi bilmezler. Bakın, burada çok pratik bir örnek vereyim. Kur'an diyor ki, ben miras sistemi ortaya koyuyorum sizin için. Başkaları da diyorlar ki, ey Kur'an, ey Allah, sen yaparsan biz de yaparız. Sen yasa korsan biz de koruz. İşte bizimki de bir düzen, işte bizimki de bir kanun. Ve bu baya baya da Müslümanların arasında uygulama alanı buluyor da Kur'an ikinci plana atılıyor, Allah korusun. Evet arkadaşlar, işte bu ayeti de böyle anlayacağız. Sel beni İsrail, sor beni İsrail'e peygamberim. Anlayabildiğimiz kadarıyla bu istekte bulunanlar Medine'de yine genelde Yahudiler olduğundan ve bu istekler de genelde Yahudi kökenli istekler olduğundan dolayı Rabbimiz buyuruyor ki, sor beni İsrail'e. Yani İsrailoğullarına bir sor bakalım peygamberim. Neyi soracaktı? Kem âteynâhum min âyetin beyyine. Biz onlara ne kadar açık beyineler, nice ayetler, nice deliller gönderdik. وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْعِقَابِ. Ama kendilerine geldikten sonra kim Allah'ın nimetini değiştirirse bilsin ki, bilesiniz ki gerçekten Allah'ın azabı çok şedidir. Arkadaşlar burada diyor ki, kendilerine nimetler geldikten sonra bu nimetlerin neler olduğunu Bakara suresinin önceki ayetlerinin ısrarla bize anlattığını görmüştük. Önceki ayetlerinde Rabbimiz uzun uzun bu konuyu bize anlatmıştı. Mesela Firavun oğullarının zulmünden kurtarmasından kudret helvası, bıldırcın etiyle beslenmelerine varıncaya kadar, Bakara'nın kurban olayına onları şahit tutmaya veya Tur'u üzerlerine kaldırıp misak almaya varıncaya kadar Rabbimiz onlara yığınlarla nimetler yağdırmıştı. Ama bütün bunlarla birlikte bu adamlar hala inanmamakta devam ediyorlar. Hani bu adamları Firavun gibi zalim birinin zulmünden kurtardım ve sonunda onlara devlet nasip ettim. Ama onlar Allah'ın nimetlerini değiştiriverdiler. Onlara tarihte hiç kimseye nasip olmayacak nimetler yağdırdım ama onlar bu nimetleri değiştirdiler. Kitaplarını değiştirdiler. Kitabın ayetlerini değiştirdiler. Ben bir türlü söyledim, onlar bir türlü anlamaya çalıştılar. Emirleri değiştirdiler. Deneni denmeyene, denmeyeni de denene değiştirdiler. Ben hıpta dedim, onlar hıntı anladılar. Ben cumartesi yasak dedim, onlar değil dediler. Değiştirdiler. Allah'ın ayetlerini değiştirdiler de sonunda ne oldu? Sonunda ne yaptım onlara? Bir soru ver peygamberim. Veya sizler de bugün bir sorun ey Müslümanlar. Ya da bir bakın hayatlarına ey Müslümanlar diyor Rabbimiz. Arkadaşlar, Müslümanlara bu konuda özellikle İsrail oğullarına ibret almaları tavsiye ediliyor. Çünkü onların yerine dünyanın önderliğini üstlenen Müslümanların bu konuda çok dikkatli davranmaları gerekecektir. Onlar kitaplarını tahrif ettikleri için, onlar kitaplarını arkalarına attıkları için kitabı az bakılacak, kitapla az ilgilenecek bir konuma getirdikleri için, dinlerini arkalarına attıkları için, kitapsız bir hayata razı oldukları için başlarına gelenler, Müslümanlar da aynı duruma geldikleri takdirde onların da başlarına aynı şeyler gelecektir deniyor bu ayeti kerimede. Tabii arkadaşlar, buradaki bu emir onlara sormak anlamına değildir. Yani gidin onlara sorun manasına değildir bu. Zira arkadaşlar, İslam ümmetinin başkalarına soracak hiçbir şeyleri yoktur. Yani bizim gidip Yahudilere ya da Hristiyanlara sorabileceğimiz, onlardan ders alabileceğimiz hiçbir şeyimiz yoktur. Bundan kasıt hem Müslümanları ibret almaya davet, hem de ehli kitabı küçük düşürmek içindir. Yani verilen nimetlere karşı nankörlükleri hatırlatılarak, Allah'a karşı takındıkları tavır gündeme getirilerek onlar yargılanmaktadır. Dün böyleydi bu adamlar, bugün de aynen dünkü hayatlarından farksız bir durumdadırlar diyor Rabbimiz. Yani aynen Musa Aleyhisselam'a yapmış oldukları eziyetlerin bir benzerini, Zekeriya ve Yahya Aleyhisselam'a yapmış oldukları işkencelerin bir benzerini şimdi de Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a ve onun ashabına da yapmak isterlerse kesinlikle bilsinler ki Allah'ın azabı, Allah'ın ikabı gerçekten çok şedidir, gerçekten çok şiddetlidir. Şu anda kafirler yeryüzü Müslümanlarına ne kadar işkence yapmayı hedeflerlerse hedeflesinler, ne kadar da tüm plan ve programları Müslümanları topyekün yeryüzünden silmek olursa olsun, bilsinler ki tüm Hristiyan ve Yahudiler karşılarındaki savaşta, karşılarında ilk önce Allah-u Teala'yı bulacaklardır. Yani bu savaşta ilk önce Allah-u Teala'yı karşılarında bulacaklardır. Allah-u Teala kendi zatıyla ve azametiyle vardır ve Müslümanları koruyacak, Müslümanlara yardım edecektir. Allah ve tüm kafirlerin kökünü de kazıyacak ve işlerini bitirecektir. İşte bilsinler ki Allah-u Teala'nın azabı ve ikabı çok şedittir, çok çetindir diyor Rabbimiz. Bundan sonra yine onlarla alakalı bir konu gündeme geliyor. Bakara suresi ayet 212. Bakın şöyle buyuruluyor. Züyyine lillezine keferul hayatu dünya ve yeskharune minellezine amanu. Dünya hayatı kafirlere süslü gösterildi, zinetlendirildi ve iman edenlerle alay etmek de onlara süslü gösterildi. Yani hem Müslümanlarla alay ediyorlar, Müslümanlara hayat hakkı tanımıyorlar ve hem de dünya hayatından memnun oluyor. Şu anda bilelim ki aslında bu kafirler cehennemi yaşıyorlar. Ama böyle bir hayat da onlara süslü geliyor. Çünkü işte Bakara suresinin bu ayetinde Rabbimiz anlatıyor. Biz onların hayatını onlara süslü gösterdik. Dünyayı ve yapıp ettiklerini, amellerini onlara süslü gösterdik diyor Rabbimiz. Yani bunu hayat zannediyor adamlar. Arkadaşlar, ben uzun bir süre bunların arasında bulunduğum için çok iyi biliyorum. Çok rahat altlarından kaçırdıkları kadınlar, üstlerinden kaçırdıkları kocalar, onların iç dünyalarında öyle büyük ıstıraplar oluşturuyor, öyle derin yaralar açıyor ki, ama bunu sanki fevkalade güzel bir şeymiş gibi süslü görmeye çalışıyorlar ve her biri de bunu ortaya koymaktan hiç de sıkıntı duymuyorlar. Yani çok rahat bir şekilde birbirlerini aşağıya indirebiliyorlar, çok rahat bir şekilde birbirlerini atlatabiliyorlar. Rezil, rüsvay bir hayatı birlikte yaşıyorlar. Arkadaşlar, düşünebiliyor musunuz? Bir adam 2-3 yıl bir kadınla birlikte yaşayacak, sonra bir anda ayrılacaklar ve günün birinde 2-3 yıl birlikte yaşadığı kadını sokakta, caddede bir başkasının kolunda görecek. O kadın da 2-3 yıl birlikte yaşadığı o erkeği bir başkasının kolunda görecek. Allah korusun, ruhları eziliyor, kalpleri parça parça oluyor, üzüntüden kahroluyorlar ve insanlıktan çıkıyorlar. Ama böyle bir şeyi de işte hayat zannediyorlar. Veya bakıyoruz arkadaşlar, mesela bir adam cadde ortasında herkesin gözleri önünde açlıktan geberip gitse, ya bir yudum su veren yok mu, ya da bir lokma ekmek veren yok mu diye cadde ortasında herkesin gözleri önünde açlıktan geberip gitse adam, inanın kimse necisim diyen olmuyor. Ama yine de bu hayat kendilerine süslü gösteriliyor. İşte arkadaşlar, böyle tüm gördükleri oldum olası bir dünya hayatları var. Yaşasınlar bakalım. Zaten bu adamlar geberir gebermez hepsi de cehenneme gidecekler. Hakikaten acımak gerekiyor bu adamlara, ama acımaya da hakkımız yoktur. Yani tümüyle sefaleti yaşıyorlar. Ölür ölmez de cehenneme gidecekler. Büyük bir azabın içinde bulacaklar kendilerini ve dünyada ne görmüşlerse zevkleri de, sefaları da, eğlenceleri de hepsi bu kadar olacak. Lakin işin garibi, bu haliyle bile Müslümanlara hep tepeden bakıyorlar. Müslümanlarla alay ediyorlar. Ama sakın ha sakın siz Müslümanlar onların alaylarından etkilenmeyin. Arkadaşlar, onlara acınacak bir zavallı gözüyle bakalım. Ve gerçekten ağlanacak durumda olanların kendilerinin olduğunu söyleyelim onlara. Duyuralım onlara. Ve hiçbir zaman en ufak bir şekilde bile olsa kalbimizden onlara benzemek duygusu geçirmeyelim. Yani hiçbir zaman onların yaşadığı hayatın özlemini çekmek gibi bir duruma düşmeyelim inşallah. Çünkü ilim bizde, hikmet bizde, izzet ve şeref bizde, akıl ve firaset bizde, kitap bizde, hidayet bizdedir. Bütün bunlara rağmen bunların, bu zavallıların bizim üzerimizde uyguladıkları propagandalar sonucu hemen hemen çoğumuzun da etkisinde kaldığı konular vardır. Bazen bu rezil hayatı yaşayan, bu küfür hayatını yaşayan kafirlere karşı içimizde bir kompleks, bir eziklik de taşımaktayız. Efendim, işte bunların zirveye çıkmış teknolojilerini, sanayilerini, sosyal yaşantılarını, hukuklarını, eğitimlerini, yollarını, köprülerini takdir etmek gerekir. Alman bilmem ne buluşunu takdir etmemiz lazım. İsviçre'nin hukukunu takdir etmemiz lazım. Amerika'nın savaş bilmem nesini takdir etmemiz lazım gibi, Allah korusun, bazen Müslümanların kalbine yerleşen ufak tefek duyguları, aşağılık komplekslerini ısrarla bitirmek zorundayız. Arkadaşlar, bilmeliyiz ki yeryüzünde kafirlere imrenebileceğimiz hiçbir şeyleri yoktur. Onlara güvenebileceğimiz hiçbir hareketleri yoktur. Ve hiçbir karakterleri yoktur. Gerçekten dünyanın en rezil ve en sefil mahluklarıdır onlar. Bunu hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmayalım. İşte Rabbimiz Bakara suresinin bu ayeti kerimesinde bize bunu anlatıyor. Evet, bakıyoruz, bunlar dünyaya meyletmeyen, dünyayı kıble edinmeyen, dünyanın geçici menfaatlerine çakılıp kalmayarak dünyanın ötesinde ahiretin varlığına inanan ve tüm yatırımlarını ebedi hayatları için yapan ve bu yüzden de kendileri kadar mal mülk toplayamamış, kendileri kadar zengin olamamış müminleri birinci planda ahireti ve Rablerinin rızasını kazanmaya çalıştıkları için dünyada fakir kalmış müminleri küçümserler bunlar. Çünkü üstünlük ve alçaklık kıstasları da dünyadır bunların. Dünyanın süsü ve zinetidir. Yani dünyalık sahibi olanlar bunlara göre üstün insanlardır. Dünyalık sahibi olmayanlar fakirler ve bunlara göre alçak ve düşük insanlardır. Tüm plan ve programları dünya içindir. Hayatın, dünyanın, dünyalık şeylerin, paranın, pulun, makamın, mansıbın kulu kölesi olarak değil de efendisi olarak kalmayı tercih edenler, dünyada çok yüce idealleri gerçekleştirmek için çırpınanlar, Allah katında üstün iken bunlar nazarında düşük insanlardır. Yani Maide suresinde قُلْ هَلْ اُنَبِّئُكُمْ بِشَرِّمْ مِنْ ذَٰلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللّٰهِ Mahlukatın en şerlileri, mahlukatın en düşükleri, en adileri olarak anlatılır bunlar. Ama buna rağmen işte kendi hayatları kendilerine süslü gösterildiği gibi etkileri altına aldıkları biz zavallıları da kendi pis dünyalarının kutsallığı hegemonyasına çekmeye çalışıyorlar. Gelin ey Müslümanlar! Bu içinde bulunduğunuz kötü durumdan kurtulmak istiyorsanız siz de bizim gibi olun. Siz de bizim gibi düşünün. Siz de bizim gibi yaşayın diyerek bizi de kendi cehennemlerine çekmeye çalışıyorlar. Ama inşallah biz onların bu zavallılıklarına, bu oyunlarına gelmeyeceğiz. Bu kafirlerin hayatlarına imrenmeyeceğiz. Bu kafirler karşısında aşağılık duygusuna düşmeyeceğiz. Varsın onlar dünyayla izzet bulsunlar, biz Allah'a kullukla izzet bulacağız, Allah'a itaatle izzet bulacağız. Bakın ayetin devamında diyor ki Rabbimiz, وَالَّذ۪ينَ اتَّقَوْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Çünkü müttakiler, sakınanlar, takva erleri kıyamet günü onların üzerindedirler. فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Müttakiler, inananlar kıyamet günü onların üzerindedirler. وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Allah dilediğini hesapsız rızıklandırandır. Allah dilediğine hesapsız rızık verendir. Arkadaşlar, sadece öbür tarafta üstte değildir Müslümanlar. Dünyada da üstündür Müslümanlar. Müslümanlar hem dünyada hem de ahirette kafirlerden üstündürler. Her ne kadar zahiren bu kafirler Müslümanlar karşısında son 50-100 yıldır bir üstünlük sağlamış gibi görünseler de ya da son 50-100 yıldır Müslümanlar bu kafirler karşısında bir aşağılık kompleksine düşmüş olsalar da ama elhamdülillah ki Allah'ın yardımıyla izzet ve şeref yavaş yavaş Müslümanlara dönmeye başlamıştır. Yani şu andaki dünyanın bundan 100 yıl önceki dünya olduğunu kabul etsek ve birer birer Müslümanların özgürlüklerini kaybettikleri ve tüm dünya Müslümanlarının ölümle burun buruna getirildikleri ve hiçbir Müslümanın ben Müslümanım demeye cesaretinin ve hakkının kalmadığı bir ortamı düşünelim. Yani böyle bir ortam olsaydı ve bütün Müslümanları teker teker öldürselerdi bile yeryüzündeki bütün Kur'anları birer birer parçalayıp yok etselerdi bile nihayet arkadaşlar yeryüzünün en şerefli insanları yine Müslümanlardı. Ve öteki hayatta da yine izzet ve şerefe kavuşacak olanlar yine Müslümanlar olacaktır. Ve işte bundan dolayıdır ki şu anda Müslümanlar zerre kadar bir komplekse kapılmamalıdırlar. Kafirler karşısında kesinlikle ezilmemelidirler. İzzet ve şerefin ancak kendilerinde olduğu bilincinde bir hayat sürdürmelidirler ve kesinlikle kafirler karşısında aşağılık duygusuna düşmemelidirler. İşte Rabbimiz ayeti kerimesinde bize bunu anlatıyor. Bakın diyor ki وَالَّذ۪ينَ اتَّقَوْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Şüphesiz ki Allah kullarından dilediklerini hesapsız rızıklandırır ve müminler kıyamet günü ve dünyada da kafirlerin üzerindedirler. Allah kimilerine az verir, kimilerine çok verir. Onun içindir ki sakın ha sakın çok verdikleri ya da az verdikleri çoklukla, azlıkla şeref ve izzet görmesinler. Ya da yani Allah'ın çok vermesi ya da az vermesini yakınlık bilmeyelim. Arkadaşlar, izzet ve şeref verilenlerde değildir. İzzet ve şeref takvadadır. Yakınlık takvadır. Yakınlık imandır ve teslimiyettir. Hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmayalım. Bundan sonraki ayeti kerimesinde ayet 213 Bakara suresi, bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّر۪ينَ وَمُنْذِر۪ينَ وَاَنْزَلَ مَعْهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ ف۪ي مَخْتَلَفُوا ف۪ي. كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَاحِدَةً. İnsanlar tek bir ümmetti. فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّر۪ينَ وَمُنْذِر۪ينَ. Allah müjdeci ve korkutucu olarak peygamberler gönderdi. وَاَنْزَلَ مَعْهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ ف۪ي مَخْتَلَفُوا ف۪ي. Ve bu peygamberlerin beraberlerinde insanların anlaşmazlığa düştükleri yerlerde aralarında hüküm vermek üzere, hakemlik yapmak üzere Rabbimiz hak kitaplar indirdi. Evet arkadaşlar, insanlar Hazreti Adem'den bu yana tek ümmetti, tek milletti, tek bir sistemleri vardı, tek bir inançları vardı. Allah onların aralarından peygamberler gönderdi, onlarla beraber kitaplar gönderdi. Ne için göndermiş Rabbimiz bu kitaplarını? İhtilaf ettikleri konularda, problem yaptıkları konularda aralarında hükmetmek için, aralarında hakemlik yapsın için Allah ihtilafları halletmek için kitaplar indirmiştir. Ayet-i kerimeden anlıyoruz ki kimilerinin iddia ettikleri gibi yeryüzünde insanlık tarihinde karanlık bir dönem yoktur. Hani yontma taş devri, cilalı taş devri filan diyorlar ya, bunların hepsi hikayedir. Yani insanlık tarihi ayet-i kerimeden anlıyoruz ki vahiy ile başlamıştır. İlk insandan bu yana Cenab-ı Hak kullarını hiçbir zaman vahiysiz bırakmamıştır. Yani insanlar yeryüzünde yaratıldıkları andan itibaren dinsiz ve yolsuz bir dönem yaşamamışlardır. Hazreti Adem'i yaratmış Rabbimiz, ona vahiy göndermiş. Hazreti Adem ve çocukları, torunları uzun bir süre vahiyle yollarını bulmuşlar ve tek bir ümmet olarak aynı inançla, aynı dinle yürümüşler. Ama daha sonra insanlar çoğalıp yeryüzüne yayılınca zamanla insanlar bu tevhidden inhiraf edip batıl yollara ve şirke düşmüşler. İşte yeryüzünde her ne zaman insanlık tevhid konusunda ihtilaf edip vahiden uzaklaşıp batıl yollara düşmüşlerse Allah onları düzeltmek için ihtilaf ettikleri tevhide, ayrıldıkları tevhide onları yeniden davet etmek için peygamberler göndermiştir. Demek ki arkadaşlar, insanlığın başlangıcı tevhiddir. İnsanlığın başlangıcı aydınlıktır. Vahyin aydınlığıyla bir hayat yaşamıştır insanlık. Ve küfür, şirk, batıl ve karanlıklar sonradan çıkmış arizi şeylerdir. Arkadaşlar, bir de bu ayeti kerimeden anlıyoruz ki yalnız Allah'ın indirdiği haktır. Yalnız Allah'ın indirdiğine hak denir. Ona muhalefet eden her şey batıldır ve sapıklıktır. Tüm insanlık bir şey üzerinde toplanıp bu haktır deseler de şayet o Allah'ın indirdiğine ters düşüyorsa biliyoruz ki o batıldır. Evet, Allah'ın indirdiğinin dışında hak yoktur. Allah'ın indirdiğinin dışında hüküm de yoktur. Bu hak hüküm ortaya konulmadıkça da insanlar arasındaki ihtilafların bitmesine de imkan ve ihtimal yoktur. Arkadaşlar, Allah'ın hak olarak indirdikleriyle hükmedilmedikçe de yeryüzünde asla salah da olmayacaktır. Yani Allah'ın indirdiği kitaplardaki hak hükümleri tatbik edilmedikçe yeryüzünde sulh ve sükun asla gerçekleşmeyecektir. İhtilafları çözecek bir tek yol var. Yeryüzünde düzeni, sükunu, dengeyi sağlayacak bir tek yol var, bir tek kaynak var. O da Allah'ın yeryüzünde ihtilafları çözmek üzere indirdiği kitabının uygulanmasıdır. Allah'ın kitabının ayetlerinin pratiğe geçirilmesi ve toplum hayatının, insan hayatının onunla düzenlenmesidir. Bunun dışında bunun başka bir yolu ve yöntemi yoktur. Bakın ayeti kerimede Allah diyor ki Allah kitap göndermiş. Peki niye göndermiş kitabı? Kitapla amel edilsin diye. Kitapla insanlık hayatını düzenlesin diye. Kitap yürürlüğe konsun diye. kitapla insanlık hayat programlarını belirlesinler ve kitapla yol bulsunlar diye. Arkadaşlar, bakın şu anda biz Rabbimizin en büyük nimetleriyle karşı karşıyayız. Elimizde kitabımız var. Bir de müjdeci ve uyarıcı olarak peygamberler gönderdi Rabbimiz. Bu peygamberler bizi uyardılar, bizi müjdelediler. Peygamberler bize cenneti getirdiler. Bize cehennemi getirdiler. Kıyametle bizi uyardılar. Dünyada hasenelerle bizi uyardılar. Ahirette de hüsnalarla bizi yüz yüze getirdiler. Allah'ın elçileri, peygamberler. Ve bir de bu peygamberlerin yanında kitap gönderdi Rabbimiz. İşte Resul-i Ekrem Efendimizin yanında da bir Kur'an geldi. Bu kitap hak olarak indi. Batıl olsun diye, yani oyun eğlence olsun diye gelmedi bu kitap. Yeryüzünde zulüm ve haksızlıklar hakim olsun diye gelmedi bu Kur'an. Yeryüzünde bozgunculuk olsun diye gelmedi. İnsanlar ekini ve nesli bozsunlar diye inmedi bu kitap. Bu kitapla yeryüzüne hakim olanlar, yeryüzünde adaleti, yeryüzünde özgürlüğü, hürriyeti hakim kılsınlar ve insanlar rahat bir şekilde Allah'a kulluk yapsınlar ve de aralarındaki problemlerini bu kitaba göre çözümlesinler diye Allah bu kitabı göndermiştir. İşte kitapların geliş gayesi budur. Son kitap elimizdeki bu Kur'an'ın geliş gayesi de budur. Ama وَمَا اخْتَلَفَ ف۪يهِ اِلَّا الَّذ۪ينَ اُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ Kendilerine kitap verilenler, kendilerine apaçık belgeler geldikten sonra aralarındaki ihtiraslardan dolayı ayrılığa düştüler diyor Rabbimiz. بَغْيًا بَيْنَهُمْ Aralarındaki çekememezlikten dolayı, aralarındaki ihtiraslardan dolayı ayrılığa düştüler. Peki, acaba kendilerine kitap verilenler, kendilerine bu kitaplar geldikten sonra niye ihtilafa düşmüşler? Yani eğer bu insanların ihtilafa düştükleri konular, hakkında ayet bulunmayan konular olsaydı neyse, ama bakın bunlar, kendilerine deliller geldikten sonra, yani hakkında nas bulunan konularda ihtilafa düşmüşler. Arkadaşlar, bu konuya inşallah dikkatinizi çekeyim. Genelde çok problem yapıyoruz. Elimizde Kur'an ve peygamberin sünneti olduğu halde acaba niye bu toplum hala fırka fırka? Yani elimizde Allah'ın kitabı ve Peygamber Efendimiz'in de sünneti olduğu halde niye bu insanlar acaba grup grup niye ayrılmışlar? Niye ihtilafa düşüyorlar? Elimizde Kur'an ve Peygamber'in sünneti olduğu halde arkadaşlar bakın bizim ihtilafa düşmemizin sebebini Rabbimiz ayeti kerimesinde şöyle açıklıyor. Bagyen beynehum. Aralarındaki azgınlıktan dolayıdır. Aralarındaki hırstan dolayıdır. Yani Kur'an'a ve peygambere göre azgınlık yapan toplumlar arkadaşlar bilelim ki mutlaka ihtilafa düşeceklerdir. Kur'an'a ve peygambere samimi olarak yönelenler, samimi olarak kulak verenler, samimi olarak bu kitaba ve peygambere uymak isteyen bir topluluk Allah'ın kitabıyla kesinlikle birbirlerini öldürür hale gelmezler. Yani kesinlikle birbirlerini yiyecek hale gelmezler. Yani arkadaşlar bugün bizi bu hale getiren bizim kitabımız değildir. Bizi böyle parça parça yapan, fırka fırka yapan bizim peygamberimiz de değildir. Yani bizi bu hale getiren ne kitaptır ne de sünnettir. Eğer bugün bu Müslümanlar fırka fırka, grup grup, hizip hizip birbirlerini yiyecek bir duruma gelmişlerse, parça parça olmuş bir duruma gelmişlerse ve dünya üzerinde zillet ve meskenet üzerimize çökmüşse, bu noktada her Müslüman tek tek şunu demek zorundayız. قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَاِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Ey Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Biz kendi kendimize yazık ettik. Eğer bizi yarlıgayıp bu halden kurtarmazsan bizim işimiz bitiktir ya Rabbi diyecek ve her birimiz nereden yönelirsek yönelelim bu kitaba yönelmek zorundayız. Arkadaşlar, bir ip var ki gökyüzünden arza uzatılmış, çukurun içinde olan herkes ona uzanmak zorundayız. Her birerimiz ona tutunmak zorundayız. Ama unutmayalım ki herkes ona ulaşabilir. Çöllerde olanlar da ona ulaşabilir, kutuplarda olanlar da ona ulaşabilir, dağlarda olanlar da ulaşabilir, buzullarda olanlar da ulaşabilir. Yeryüzünün neresinde olursak olalım, bu ip her zaman gözümüzün önündedir. Yeter ki biz samimiyetle kurtulmak için bu kitaba kulak verelim. Bu kitabı menfaatlerimize satmayalım. Bu kitaba sadece kendi dünyamız için müracaat etmeyelim. Azgınlaşmayalım, samimi olalım bu konuda. Kesinlikle böyle olursak Rabbimiz bu kitapla bizi hidayete erdirecek, bize yol gösterecek ve bizim bütün problemlerimizi halledecektir. İşte buna iman edeceğiz ve kesinlikle bizim işimiz kitaba sarılmak olacaktır. En baş işimiz bu kitabı gündeme getirmek olacaktır. Efendim, işte şu insanlar şöyle, bu insanlar böyle, bunlarla uğraşmayacağız. Ben samimiyetle bunu yaparsam, bununla dirilmeyi hedeflersem, diğer Müslümanlar da bunu yapmaya başlayacaklar, onlar da aynı hedefin içine girecekler ve Allah'ın rahmeti, bereketi bizimle olacaktır. Evet. فَهَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا ف۪يهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللّٰهُ يَهْد۪ي مَنْ يَشَاءُ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَق۪يمٍ İşte Allah böylece iman edenleri kendi izniyle ihtilaf ettikleri konularda hidayet edip gerçeğe ulaştırmıştır. وَاللّٰهُ يَهْد۪ي مَنْ يَشَاءُ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَق۪يمٍ Ve Allah dilediğini doğru yola iletendir. Arkadaşlar, bu ayeti kerimeden de anlıyoruz ki Allah kime hidayet ediyor? İman edenlere. Peki hangi konuda onlara doğruyu gösteriyor Rabbimiz? İhtilaf ettikleri konularda Allah onlara doğruyu gösteriyor. Demek ki anlıyoruz ki hidayetin bize ulaşabilmesi için bizim mümin olmamız gerekiyor. Yani samimiyetle mümin olmamız gerekiyor. Biz iman ettik mi, biz teslim olduk mu, Allah bize yardım edecektir. Allah'ın vaadidir bu ve Allah kesinlikle vaadinden dönmeyendir. Allah vaadinden asla caymayandır, asla haksızlık yapmayandır, asla zulmetmeyendir. Yapılacak iş o zaman bu kitaba akıllı uslu kulak vermek ve bu kitabın dediğine samimiyetle teslim olmaktır. Ama aklı işin içine karıştırıp menfaatlerimizi ön plana çıkarıp şöyle demeye başladık mı, Allah korusun, o zaman da iş çığırından çıkıveriyor. İyi ama ya Rabbi, hoş ama ya Resulallah, güzel diyorsunuz da bizim hayatımız şöyledir. Bizim durumumuz böyledir dedik mi? Yani ya Rabbi, ya Resulallah, şunları şunları da düşündünüz mü? Tamam, bizden şöyle bir hayat istiyorsunuz da, bizim hayatımız değişti, şunları şunları da düşündünüz mü diye Allah'a ve Resulüne akıl verip yol göstermeye kalktık mı? Allah korusun, işte o zaman sapma başlıyor hayatımızda. Ben böyle diyorum, sen böyle diyorsun, ötekisi böyle diyor ve her birimiz ayrı ayrı yerlerde sapmaya başladık mı, bakıyoruz ki birimiz 10 metre bir tarafa, öbürümüz 20 metre başka bir tarafa gitmiş, aralarımız kopmuş, ihtilaflar başlamış. Ama hiçbirimiz sapma içine girmeden, yamulmadan, kendi kanaatlerimizi, kendi fikirlerimizi ön plana almadan Allah'ın kitabına sarılırsak biz niye ayrılalım da o zaman? Değil mi? Hepimiz de aynı yola gideceğiz. Hepimiz ittifak edeceğiz demektir. Bakın bundan sonra Rabbimiz Bakara suresi ayet 214 şöyle buyuruyor. اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذ۪ينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ. Yoksa sizden öncekilerin başına gelenler sizin de başınıza gelmeden öyle elinizi kolunuzu sallaya sallaya cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? مَثَلُ الَّذ۪ينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ. Sizden öncekilerin başına gelenler sizin başınıza da gelmeden öyle rahat rahat ellerinizi kollarınızı sallaya sallaya cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? Yani İslam'ın tümünü yaşamadan, Allah'ın tüm emirlerini tatbik etmeden, hayatınızın tümünde Allah'ın kulu olduğunuzu unutmayıp, Allah'ın tüm arzularını gerçekleştirmeden, yani tümüyle silme girmeden, öyle cennete girebileceğinizi mi zannediyorsunuz? Yani cenneti kazanmak öyle kolay mı zannediyorsunuz? Hayatın tümünde Allah'ın kulu olmadıkça, kulluk yolunda önümüze çıkabilecek tüm zorlamalara göğüs germeden, malı ve canı Allah yolunda feda etmeden, Allah'ın mal, can ve çocuklarımıza verdiği musibetlere karşı sabretmeden, öyle kolay kolay cennete gireceğimizi mi zannediyoruz? Yok, bu iş o kadar kolay değil.